У каралевы. Твая кніжка, тонкая, як змуток купюрак выдавецкага ганарару, ты, вядома, не разлічвала, што за творы пад сумнеўнай назваю «Блюз каралеўскай кухні» нешта заплацяць. Натхніць мяне аднаго вечара на рызыкоўную экспедыцыю, пара пляшак чырвонага і порцыя здаровага цынізму, на вуліцу, якая калісьці звалася ў знесенскую кватэру з малюнкам карабліка і мора, дзе табе сняцца небанальныя ідэі пра фатальныя супадзенні паміж датамі нараджэння і смерці, або пра тое, што сябраваць можна толькі з памерлымі. А нашы каханкі і каханні ніколі не сустрэнуцца ў адной іпастасі. У кватэру, гаспадыня якой сціпла назваўшы сябе каралевай, ловіцца на каву і цыгареты, а часам і на штосьці мацнейшае, сцвярджаючы, што у гэтых сценах водзіцца цэлая гурма зданяў. Не выключана, што здані сапраўды адпавядаюць тваёй класіфікацыі. Хатнія, дарожныя і самотныя, дзе не ў слоті, які бадзяецца сярод калегаў, бясконца мармычучы пад нос. Я гені ў слоке, я помню дзяцінства, гэтага гораду, гэтыя песні. Не выключана, што пасля некалькіх келіхаў мне заманецца аздобіць стракатую кампанію сваёй персонаю. А раптам у хвалях блюзу мне пашчасціць пераканаць сябе, што жывыя мужчыны таксама падыходзяць на ролю сяброў. Хоць я ў сабе не зусім упэўнены, бо, як ты з мілай непасрэднасцю сцвярджаеш, самы утульны ложак у каралевы. А пакуль мне застаецца піць віно не з табою і пускаць па хвалях блюзу караблікі з датамі нашага нараджэння і нашае смерці.